فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ بخش دو جو چیز چاہو، کیونکہ محبوب خدا ہو مصطفیٰ ہو مجتبا ہو، جو کہوں سے سوا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا واسطہ آل ابا صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آنسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہم سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا اے شہنشاہ زمانہ آپ کا یہ آستانہ رحمتوں مہربانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا شاہ مدینہ نور سے معمور سینہ مشک سے بہتر پسینہ دیکھ لیں ہم سب مدینہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا کے مکین السلام یا رحمت سلام عاجزانہ ہو قبول یا الٰہی واسطہ آلِ رسول یہ سلام عاجزانہ